Is het jou? Is het Elf? Dat is een aanrader. Dat is Jeroen Bouwhuis. Ja. En dat is een meme-speler. Ja. En hij doet echt hele leuke dingen met geluid en hij neemt je echt mee in een hele gekke show met heel veel geweld. Oh. Een beetje en ook nog op het randje van seksisme ook nog zit er nog bij. En maar dan echt een hoop om te lachen ook. Nou, het is wel voor boven de 16, dus ik weet... Ik weet niet of je het aan kan. Als je seksisme en om te lachen in één zin zegt, dan denk ik dat je het verkeerd uitlegt. Maar, ik zeg het, misschien moet ik het gewoon alleen maar gewelddadig noemen. Ja, voor geweld gaan we niet opzij, dus dan denk ik dat... dat gaat om 6 uur beginnen? Nee, dat begint eigenlijk, zijn we nu aan het volstromen. Over 12 minuten. Oké. Dan ga ik eens even binnenkijken, denk ik. Ja, ik zou het doen. Hier. Ik ga even binnenkijken, dankjewel. Een meme-voorstelling. Dan denk je op het eerste gezicht niet aan geluid natuurlijk, maar prompt zei die iets over geluid. En hij is zich nu aan het voorbereiden, hij staat op het podium. En dat gaat dus over 12 minuten beginnen, dus dan loop ik nog even naar de overkant. Met het risico dat we verdwalen natuurlijk, maar ik kan niet 12 minuten stil gaan staan natuurlijk. Ik wandel nog heel even heen en weer, want anders dan ben ik 12 minuten... 12 minuten, dan... Kun je echt nog een mooi shot pakken entertainment natuurlijk. Entertainment moeten we hebben. Hé? Hey? Entertainment, waar is het? Ja, dit is echt wel entertainment. Ja, maar het is pas over 12 minuten. Oh, shit. En 12 minuten... Reclameblok misschien 12 minuten. Ja. Daar gaat het gebeuren over 10 minuten. 10 minuten? Oh, dan hebben we nog 10 minuten. Is een plaats vergeven hoor. Ja. Ze zijn helemaal uitverkocht dadelijk. Hij is wel echt heel leuk. Jeroen Bouwhuis. Ja, en even kijken hoor. Dat is Jeroen Bouwhuis. En dan is er nog Las Corpa. En Las Corpa en La Favorita. En tussendoor, dan is het collectief in de lucht. Oh, wat is dat? Dat is met zo'n touw en van twee van die sjaals in zo'n tripod, weet je wel. Okay. En dan die hele acrobatische dames die daar... Ja, dat is een enorm hoog ding. Ja, dat is die andere. Er zijn er twee. Oké. Okay. Las Corpa die doet dat hoge ding. Ja, ja. Dat hele bouw. Ja, wat is dat? Die is wel 10 meter hoog of zo. Oh. Ja. Oh, jij moet. Hier staat mensen naar binnen te praten. Dus, even water? Ja, heb je dat gezien? Even kijken. Maar je kan het ook niet zo lang volhouden. Maar je laat daarmee gewoon zien van wat ik heb. Adem, brand.